groei maar. Je wortels groeien in de grond en je takken en je blaadjes groeien omhoog. Ja, ja. Dat hoort erbij. Pas op voor de takken, hè. Als je onder een tak zit, dan blijf je klein als kruid. En als je een gaatje vindt, kun je daar heel voorzichtig naartoe groeien. En kijk maar niet goed naar je handen en naar je armen. Je handen en je armen veranderen in takken en bladeren. Heb je fijne blaadjes met lange vingers? Of heb je grote bladeren, gelijk een olifantsoor? Of heb je een grote kelk als een slurf van een olifant? Of heb je 1000 kleine blaadjes als veren op de vleugel van een vogel? Of heb je 1 sterke stam waarmee je stenen kunt breken? Of heb je een scherpe spits in de lucht die de bliksem afleidt? Of heb je toverkracht? En nu gaan we het water via onze tenen uit de grond opzuigen. Laat het maar helemaal langs je tenen naar boven komen. Tot aan je knieën. Tot aan je heupen. Tot aan je buik. Tot aan je oksels en aan je armen. Tot aan je neus, tot aan je hoofd. En nu laat je het water weer los. In de grond. En nu kun je kiezen om met je blaadjes iemand anders te beschermen of te ondersteunen. Of met je handen door elkaar te verweven.